încep să te atrag. Astăzi vom fi împreună, vom sta sub un cald de lună. Aș dori ca ziua ta să durezi o săptămână. Amândoi să fim și să ne iubim, de nopțile de dragoste noi doi să ne amintim. Nu mă las în pace. Dacă ești băiat, băiat, tu știi povestea bine. Ești mai presus de lege și nimeni nu-i ca tine. Lumea e perversă, frate, fii cu ochii în patru. Dacă ajungi la pușcărie, ai dat de dracu. Tribunale, fără bani în buzunare, dar necazul și la greu, nimeni nu-i mai omul tău. Tribunale, tribunale, fără bani în buzunare, dar necazul și la greu, nimeni nu-i mai omul tău. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, n-am știut ce-i viața mea. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, viața și pușcăria. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, n-am știut ce-i viața mea. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, viața și pușcăria. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, n-am știut ce-i viața mea. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, viața și pușcăria. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, n-am știut ce-i viața mea. Om, mani, biri, biri, om, mă, mai la, viața și pușcăria. Attention mes enfants, attention mes enfants, attention mes enfants. Excedec la microfon, microfon, microfon. Toți golanii să se adune, bune, bune, că-i petrecere pe bune, pe bune, pe bune. Pahare, toată lumea să trăiască, hai noroc și la mai mare. Hai fetiță, hai dansează, toată noaptea cheltuim. Gașca întreagă se distrează și bea un butoi cu vin. Hai fetiță, hai dansează, toată noaptea cheltuim. Muzica să cânte tare, să-mi trăiesc viața din plin. Cartierul bubuie, bați-mi bote buduie. Toți golanii au ajuns, toate sticlele le-au spus. Pentru fete n-am nimic, eu le dau doar un pupic și o sticlă de muscat să le treacă de bubac. Pe vecinii bag în seamă, poate să zică orice-ar vrea. Mă distrez cu băiețan și și-mi văd de viața mea. Băutura curge, curge și pe lângă și-n pahare. Toată lumea să trăiască, hai noroc și la mai mare. Hai fetiță, hai dansează, toată noaptea cheltuim. Gașca-ntreagă se distrează și bea un butoi cu vin. Hai fetiță, hai dansează, toată noaptea cheltuim. Muzica să cânte tare, să-mi trăiesc viața din plin. mai vreau femei și eu 20 de ani. Interesul tot m-a lăsat fără un leu. Cu puși trece de anchet loc. Sunt doar pe interese. Ține minte de la mine toate se plătese. Bye. ca femeie și am valută și cu buzunarul plin. Cumpăr numai chin și gin, chefuiesc noapte de noapte cu fetițe. Tot toate cu șampanie le strope și le spun că le doresc. Fac și strec cu băutură la tâns frate să le ajungă la cei cu inima goală. Le mai fac câte o lipeală și uite așa femei și bani și o mie de dușmani. Mă înconjoară zi și noapte cât mi-e bine și am de toate. Mor dușmanii mei, mor de ciudă ca femei mai multe decât. Dușmanii mei, mor de ciudă ca-n femei mai multe decât ei. Oh, oh, că am bani și mă distrez cu toți frații mei. Frate, în străinătate ziua am lucrat zidar, seara eram ospătar. Și uite așa în 6 ani am ajuns băiat cu bani și am venit apoi acasă să-mi iau casă și nevastă. Dar înainte de toate vreau să le probez pe toate, să văd care pregătită de o viață fericită. Uite așa femei și bani și o mie de dușmani, mă conjoară zi și noapte cât mi-e bine și am de toate. Mor dușmanii mei, mor de ciudă ca femei mai multe decât ei. Oh, oh. Și mă distrez cu toți frații mei. Mor dușmanii mei, mor de ciudă ca femei mai multe decât ei. Oh, oh, că am bani și mă distrez cu toți frații mei. La zilele frumoase, când îmi spuneai că-i iubesc, dar toate sunt trecut. Și acolo vor rămâne, tu ai ales pe altul, mai lăsat stingeri în lume. Să-mi bagi joc de mine, ți-a fost cam ușor, nu mi-am permis să spun nici măcar pardon. Te iubeam prea mult, dar a fost greșeala mea, tu ai fost perfect, să voi găsi alta. Femeie, ce rea ai fost, că m-ai lăsat fără rost. Ce suflet rău ai avut și-n viață tu ai pierdut. Femeie, ce rea ai fost, că m-ai lăsat fără rost. Ce suflet rău ai avut și-n viață tu ai pierdut. Și am suferit, m-a lăsat copil pe drumul plângând fără ajutor. Și al tău amor și m-ai chinuit că ne-am despărțit. Anii au trecut și rău ți-a părut, singură ai rămas cu lacrimi pe obraz. Nu poți să te iert că tu ai ales și cum ai putut să mă lași oricând. Lăsat fără rost. Ce suflet rău ai avut și-n viață tu ai pierdut. Femeie, ce rău ai fost, că m-ai lăsat fără rost. Ce suflet rău ai avut și-n viață tu ai pierdut. băut toată noaptea și am răbușit. Nu țipa ca prostul, bă, că m-am plinit. Dar nu-i nicio problemă, o țin tot așa. Sunt comentator alcoolic toată viața mea și fac parte din galeria de la bar. Iar vedeta mea este domnul ospătar. El e campion la un club pahare. Nimeni nu știe ce este cel mai tare.